Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». У другой палове 90-х гадоў беларускі нефармальны інтэлектуальны асяродак на чале з філосафам і паэтам Ігарам Бабковым пачаў выдаваць часопіс «Фрагменты». А неўзабаве была заснавана і кніжная серыя пры часопісе, якая атрымала назву «Галерея Б». Пасля таго, як на пачатку 21-га стагоддзя у Беларусі адбыўся разгром многіх недзяржаўных культурніцкіх ініцыятываў, выхад часопіса «Фрагменты» і кніг серыі «Галерея Б» спыніўся. Аднак у 2005 годзе галерея Б адрадзілася. Як гэта адбылося, расказвае кіраўнік праекта Ігар Бабкоў. Сама ідэя калекцыі паўстала напрыканцы 90-х, яшчэ калі існаваў часопіс «Фрагменты» і выдавецтва «Еврафорум». Галерея Б – гэта Борхес і Беларусь. То есть мы уявілі сабе, памятаеце, Бабілёнская бібліятэка, адна з шасцікутных галерэяў, і вот як бы кнігі, якія ў гэтай галерэі мы размяшчаем. Тады выйшлі Разанаў, Галубовіч, Баярін, як бы самыя розныя такія аўтары. Здавалася, што гэтая ідэя загінула на мяжы тысячагоддзяў, але вот дзякуючы выдавецтву Логвінаў гэтая калекцыя адрадзілася, менавіта як аўтарская калекцыя, і недзе з, па-моему, 2005 года яна пачала папаўняцца. І тады выйшлі кнігі Мінкіна, Марыі Барадзіной, Валентіна Акудовіча, мая кніга паэзіі. Апошнія дзве кнігі, якія выйшлі ў гэтай калекцыі, гэта Макс Шчур, паэзія, і Наталка Харытанюк, проза «13 гісторыяў пра мёртвого кота». Плануецца, ну, тое, што ўжо, як бы, пэўна, ясна, гэта тры наступныя кнігі. Гэта надзвычай цікавая кніга Яна Максімюка «Слова в голым поле. Беларуская літаратура 90-х у снах, фотаздымках і ўспамінах». Яна вельмі важная, таму што так атрымалася, што пакаленне тутэйшых так і не мела сваіх, як бы, такіх крытыкаў, тыя, якія былі, разбегліся. Ну, а тыя, хто засталіся, яны, мне здаецца, крышачку, то есть яны былі самі пісьменнікамі. То есть Ян Максімюк, ён, па сутнасці, сведка таго, што адбывалася ў 90-х з беларускай літаратурай, якраз калі вот наше пакаленне тутэйшых, можа быць, было найбольш актыўна. Так што я думаю, што гэта будзе кніга-сюрпріз. Ну, да таго ж яна фантастычна чытэльна, не засушаная літаратура знаўчая, нейкія вот як бы такія аналізы. Другая кніга – гэта паэзія Антона Францішка Брыля, аўтара, кажуць, шырока вядомага ў вузкіх колах. Брыль вядома больш як перакладчык, а тут як бы ягоная сабраная арыгінальная паэзія, надзвычай стыльная і, ну, вот, як бы, абсалютна без прэцэдэнтаў, як бы, вот, в беларускай традыцыі, мне здаецца. Ну, і трэцяя кніга, якая пакуль збіраецца, але я спадзяюся, што якая выйдзе, гэта «Культура аналізы, культурная эсэістыка» Максіма Збышпанкова. Гэта будзе першая кніга білінгва, то есть там будуць не толькі беларускія, але пераважна расійскамоўныя тэксты Максіма. І гэта, ну, можа быць такі выклік і эксперымент. Но мне здаецца, што самае важнае, што там будзе гэты беларускі кантэкст і вот як бы, ну, што, калі так можна сказаць, беларускі дух. Кнігі серыі «Галерея Б» можна набыць у асобных менскіх кніжных крамах, а перадусім у кнігарні выдавецтва «Логвінаў», якая месціцца ў галерэі «Унескладовая».